sprijini pe lucruri care vor pieri. Leagă-ți inima de Domnul și bogat vei fi. Ce săraci mai sunt bogații fără de Iisus, că și-au strâns averi de șarte, n-au nimic sus. Toate stelele și comorile, aur și argint, tot ce-i pe pământ, lumea toată-n dar de mi-ați oferit. Numai pe Iisus eu mi-l aș dori. Nici palate, dar sunt fericit, că în Iisus eu am de toate, El m-a mântuit. Bogăția mea e cerul, e Iisus Hristos, El mi-a dăruit iertarea, să-i cânt bucuros. Toate stelele și comorile, aur și argint, tot ce-i pe pământ, lumea toată-n dar de mi-ați oferit. Numai pe Iisus eu mi-l aș dori. Iată ce am eu, numele mi-e scris în ceruri, sunt cu Dumnezeu. Duhul Sfânt ia mea coboară pe acest pământ, El mă flăcărează într-una, Domnului să-i cânt. Toate stelele și comorile, aur și argint, tot ce-i pe pământ, lumea toată-n dar de mi-ați oferit. Numai pe Iisus eu mi-l aș dori. Ai pe Domnul vieții, pe Iisus Hristos, vei avea în suflet pace, vei fi bucuros. Harul, pacea și îndurarea te vor însoți. O, ce sfântă bogăție, viață în veșnicii. Toate stelele și comorile, aur și argint, tot ce-i pe pământ, lumea toată-n dar de mi-ați oferit. Numai pe Iisus eu mi-l aș dori. Toate stelele și comorile, aur și argint, tot ce-i pe pământ, lumea toată-n dar de mi-ați oferit. Numai pe Iisus eu mi-l aș dori.